naszej ziemnoi granit kolizów, echa muzycznych bitw. Pusz uczyć na wad, pusz rachocyt miejsc, prawo sztajca rod. Zadlach miasta nie.